nowe markowe opony zimowe na Allegro. Ty też kup opony i wszystko do twojego samochodu w aplikacji mobilnej Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła 16, program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 5 dzień listopada. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Dogrywka zdecydowała o tym, kto będzie rządził w ponad 600 gminach i miastach. Tam odbyła się druga tura wyborów samorządowych. Rodzina, bliscy i wielbiciele twórczości żegnali Edwarda Dwórnika. Malarz i grafik został pochowany na warszawskich Powązkach. Oszust z Zakopanego aresztowany. Od kilkudziesięciu osób wyłudził prawie 500 000 zł. Jacek Majchrowski wygrał w Krakowie, Paweł Adamowicz w Gdańsku, a Piotr Krzystak w Szczecinie. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Wczoraj mieszkańcy 649 gmin i miast wybierali wójtów, burmistrzów i prezydentów. Prezydent Krakowa zapowiada, że 21 lub 22 listopada poda nazwiska swoich nowych zastępców. Jacek Majchrowski podkreśla, że nie będzie wprowadzał rewolucyjnych zmian. Odniósł się też do słów swojej kontrkandydatki Małgorzaty Wasserman, która zdobyła 38% głosów. Sugerowała ona, że Koalicja Obywatelska w zamian za poparcie w wyborach wystawi Majchrowskiemu rachunek w postaci stanowisk w Urzędzie Miasta. Ja wychodzę z założenia, że osoby, które są moimi zastępcami do jakichś spraw konkretnych, muszą być w tym dziale mądrzejsze ode mnie. I tego się będę trzymał. Gdy idzie o wystawianie rachunku, ja nigdy nie brałem kredytu, żebym teraz musiał go spłacać. Nowy, stary prezydent Gdańska Paweł Adamowicz mówi, że jest gotowy wykorzystać potencjał kandydata PiSu Kacpra Płażyńskiego, który będzie gdańskim radnym. Mamy nowych radnych z PiSu w Radzie Miasta Gdańska. Mamy Kacpra Płażyńskiego, który, jak słyszałem, zadeklarował, że obejmie mandat radnego miasta Gdańska. No i jest pytanie, jaką PiS przyjmie orientację. Czy taką, że będzie wspierał te inicjatywy Adamowicza, które pokrywają się programowo z punktami Płażyńskiego, czy też będzie tak jak do tej pory. Kacper Płażyński, który w drugiej turze dostał 35% głosów, zapewnił, że nie zawiedzie swoich wyborców i będzie forsował pomysły Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta. Rekord poparcia wśród miast wojewódzkich padł w Szczecinie. Urzędujący prezydent Piotr Krzystek zdobył ponad 78% poparcia. Frekwencja podczas drugiej tury wyborów była niższa niż w pierwszej, o niecałe 6 punktów procentowych. W miastach wojewódzkich najwyższa była w Gdańsku. Do urn poszło prawie 58% wyborców. Ostatni świadek zeznaje przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. To były premier Donald Tusk. Donald Tusk powiedział m.in., że nie pamięta zbyt wiele szczegółów z rozmowy telefonicznej z byłym prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką o Amber Gold. Były premier stwierdził, że może tylko potwierdzić to, co Marek Belka zeznał przed komisją na temat tej rozmowy. Donald Tusk powiedział, że były prezes Narodowego Banku Polskiego martwił się inwestycjami w OLT Express. Premier Belka martwił się, że mimo działań, jakie służby podjęły, publikowanie reklam nie zostało jakby zastopowane, że to wymaga jakby pozaprawnych, nie mówię, że nielegalnych, ale pozaprawnych czy pozarutynowych działań z jego strony, czyli na przykład próbę przekonania gazet, żeby nie lokowały tych reklam. Chodzi o reklamy OLT Express, które pojawiały się w prasie w 2011 i 2012 roku. Odszedł wielki mistrz współczesności, którego olbrzymi dorobek oraz oddanie sprawom sztuki trudno oddać w kilku słowach pożegnania. Tak mówił minister kultury Piotr Gliński podczas mszy pogrzebowej Edwarda Dwórnika. Artysta spoczął na warszawskich Powązkach. Dwórnik zmarł 28 października, zostawił po sobie 8 tysięcy obrazów i 15 tysięcy rysunków. W czasie homilii ksiądz Andrzej Luter mówił, że twórczość Dwórnika miała bardzo duży wpływ na wielu ludzi. Dzięki Edwardowi nasza doczesność była lepsza. Piękniejsza, oryginalniejsza, bardziej szalona. Artystę żegnał m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. W czasie uroczystości mówił on o tym, że Dwórnik był artystą oryginalnym i niezależnym. O uniwersalności i znaczeniu jego sztuki zdecydowały niepowtarzalny dar Boży i twórcza konsekwencja. Głos zabrał także były minister kultury i przyjaciel artysty Waldemar Dąbrowski. Mówił on o wielu talentach, jakimi został obdarzony Edward Dwórnik. Widzenie ostre, głębokie, bezkompromisowe i niezwykle ważne. Malarz i grafik został pochowany na komunalnym cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Oszukał kilkadziesiąt osób w całej Polsce, wyłudził od nich przez internet prawie 500 000 zł. Mieszkaniec Zakopanego trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna usłyszał 47 zarzutów dotyczących oszustw. Grozi mu do 8 lat więzienia. Śledczy ustalili, że sprawca działał od 2014 roku, publikując w mediach społecznościowych ogłoszenie o pracę. Zainteresowani mieli na swoich stronach wystawiać do sprzedaży w zamian za 10% wartości monety kolekcjonerskie oraz sprzęt AGD. Te jednak w rzeczywistości nie istniały. Wpłaty za zakupy odbywały się najpierw na konto zatrudnionych, a następnie na konto 34-latka. Zamówione przedmioty nigdy nie trafiały do nabywców, których złodziej oszukał w sumie na kwotę 500 tysięcy złotych. Podejrzany ukrywał własną tożsamość w sieci, maskując adresy IP. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli laptopy i telefony komórkowe. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono także dwa samochody sprawcy, sztabki złota i pieniądze. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobre wiadomości płyną z pogody. Przed nami jeszcze kilka ciepłych, jak na listopad dni. Do Polski nadal napływa ciepłe powietrze z południa Europy. Teraz na termometrach od 12 stopni, to na Podlasiu, do 19 stopni na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku. Do końca dnia nigdzie nie powinno też padać, a jutro jeszcze cieplej. W Rzeszowie na termometrach może pojawić się nawet 21 stopni. Chmury, tak jak dziś, tylko dla ozdoby. W całym kraju sucho, bez deszczu. W środę ciepłe powietrze z południowego wschodu przeniesie się na zachód. Tam do 19 stopni, w czwartek kilka stopni mniej, ale nadal ciepła pogoda, ciepłe, wysokie temperatury jak na listopad, od 12 do maksymalnie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w MediaMarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Naprawić smartfon chciałam tak szybciorkiem. Się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? Wychodzę z pracy, a tu znowu pada. O, wie pani, pogody nie naprawimy, jak to się mówi. Bateria mi pada co chwilę. A, uszkodzona bateria? Rozbita szybka w smartfonie? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 7 minut po godzinie 16. I jeszcze mały, spóźniony suplement do prognozy pogody. Jak wyczytałem, w miejscowości Polana, nieopodal Jeziora Solińskiego, w sobotę padł rekord wysokości temperatury w listopadzie. Od czasu prowadzenia pomiarów temperatury w Polsce, w sobotę w Polanie termometry pokazały dokładnie 24 stopnie. Poprzedni rekord, dodam, rekord ciepła w listopadzie wynosił 23,5 stopnia i padł dokładnie 50 lat temu w Makowie Podhalańskim. Mieszkańców Polany i Makowa Podhalańskiego oczywiście gorąco pozdrawiamy. Czy słychać nas w Bieszczadach? Jak coś, to państwo wiedzą. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Bieszczady bieszczadami, ciepły listopad ciepłym listopadem, ale my sprawdźmy już co w programie do godziny 19. Na początek Donald Tusk kontra posłowie z Komisji Śledczej wyjaśniającej aferę Ambergold. Współczując bardzo tym wszystkim, którzy zainwestowali w Ambergold, bo są to oczywiście ofiary tego paskudnego procederu. Chcę powiedzieć, że ostrzeżenie, że jest to związane z bardzo dużym ryzykiem, było powszechne i publicznie dostępne. Były premier jest ostatnim i najważniejszym świadkiem składającym wyjaśnienia przed Sejmową Komisją Śledczą. Co mówi i jakie padają pytania, bo to przesłuchanie od godziny 10 nadal trwa. Szczegóły w pierwszej części programu. A co poza polityką? Odra straszy na Mazowszu. Mamy zgłoszeń 18, 17 w powiecie pruszkowskim, jedną w powiecie warszawskim, ale spośród tych osób duża część już jest zdrowych. Za nami kolejny tragiczny długi weekend na polskich drogach. Od 31 października do 4 listopada doszło do 408 wypadków drogowych, w których zginęło 50 osób, a 502 osoby zostało ranne. A my zapytamy, co zrobić, by na drogach w Polsce było bezpieczniej. Jesteśmy też ciekawi, jakie są państwa drogowe doświadczenia po ostatnim długim weekendzie, przemyślenia. Proszę się nimi z nami podzielić, pewnie także ku przestrodze dla innych kierowców. Strażnicy miejscy ruszają z niezapowiedzianymi kontrolami. Odmowa wpuszczenia funkcjonariusza na teren posesji po to, aby mógł skontrolować to, co się spala w piecu, może być przestępstwem.

tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc odbijam niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami wycieczka po lustrze. Nocna podróż w nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę fontannę barwne ony, odbite od szybu. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem wirt. Nieważny cel, to jest kapłady, zamieniam otoczenie w byt. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. Laboratorium OSTR i nasza piosenka dnia, a już teraz u nas temat dnia. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po godzinie 16, a od godziny 10 trwa przesłuchanie Donalda Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę Amber Gold. Były premier powiedział m.in., że po zapoznaniu się ze sprawą nie sugerował służbom i prokuraturze, jak postępować, ponieważ w jego ocenie nie jest to rola szefa rządu. Od początku przesłuchanie Donalda Tuska śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Były premier i obecny przewodniczący Rady Europejskiej pojawił się na posiedzeniu komisji bez swojego pełnomocnika Romana Giertycha. Już na samym początku przesłuchania pomiędzy Donaldem Tuskiem a przewodniczącą komisji i posłanką PiS Małgorzatą Wasserman doszło do wymiany uprzejmości przed tym, jak świadek zrezygnował z prawa do swobodnej wypowiedzi. Ja liczę na to, że pan premier przyszedł tutaj wyjaśnić sprawę, że pan premier potrafi jeszcze wczuć się w sytuację ludzi skrzywdzonych, ubogich, ludzi, których ta afera być może pozbawiła środków do końca życia. Oddaję panu głos. Skoro pani poseł już wygłosiła swoiste oświadczenie, to ja rezygnuję z tego uprawnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Były premier wyjaśnił, że dowiedział się, iż Amber Gold może być piramidą finansową z notatki ABW pod koniec maja lub na początku czerwca 2012 roku. Według jego zeznań nie było wówczas potrzeby ingerencji w pracę ABW czy prokuratury. Zadaniem premiera, ktokolwiek tym premierem jest, nie jest zadaniowanie ABW w taki sposób, jak to państwo kilka razy w czasie przesłuchań staraliście się przedstawić. Znaczy premier nie może, nie powinien w żaden sposób ingerować w działalność operacyjną ABW. Spora część przesłuchania dotyczyła też współpracy syna Donalda Tuska z liniami lotniczymi OLT Express należącymi do Amber Gold. O tej współpracy były premier miał dowiedzieć się poprzez wywiad Michała Tuska udzielony jednej z gazet. Później bronił też dobrego imienia syna i tłumaczył, że jego cała rodzina jest do dyspozycji prokuratury. Cała moja rodzina jest do dyspozycji od początku tej sprawy do dzisiaj włącznie. Nikt, także wasza prokuratura przez 3 lata nawet nie kiwnęła palcem w tej sprawie. Więc dlaczego teraz sugerujecie, że coś jest na rzeczy? Trzeba było to wyjaśnić. Mieliście wszystkie instrumenty w tej sprawie. Ja wiem dlaczego. Bo wam jest potrzebna ta komisja. Bo wam jest potrzebny ten spektakl, żeby co 2 tygodnie, co 2 miesiące powtórzyć insynuację na temat także moich dzieci czy mojej rodziny. Panie premierze, nikt tego nie sugerował. Wie pan, na czym polega pana problem i na czym polega problem poszkodowanych? Problem polega na tym, że 9-krotnie karany oszust założył linie lotnicze, a 9 miesięcy służby specjalne nie potrafiły zrobić z tym porządku. Ale jakby mało tego było, do zakładania tych linii lotniczych 9-krotnie karany oszust wykorzystał pana syna. Były premier jest ostatnim świadkiem, który stawił się przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Po jego przesłuchaniu sporządzi ona raport ze swoich prac. W wyniku afery Amber Gold poszkodowanych zostało 19 tysięcy osób na kwotę ponad 850 milionów złotych. To relacja Dawida Gregorcewicza, a przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska nadal trwa w Sejmie. Wszystkie szczegóły tego, co dziś dzieje się w parlamencie, w serwisach Trójki, pytania o dzisiejsze przesłuchanie Donalda Tuska także w Pulsie Trójki u Beaty Michniewicz. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upada. Życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym skutkiem. Lowic. 23 minuty po godzinie 16. ZD trzymał po polskieradio.pl. Także 2 dwójki i 7 trójek do państwa dyspozycji do godziny 19. Prosimy o sygnały w każdej sprawie. A teraz w Trójce będziemy rozmawiali o zdrowiu i naszym bezpieczeństwu. Jak państwo wiedzą, w Polsce pojawiają się kolejne przypadki odry. W studiu jest Agnieszka Szwajgier, która dziś zajmowała się tą bardzo poważną sprawą. Powiedz, gdzie jest najwięcej zachorowań? Do tej pory stwierdzono 10 zachorowań na odrę dzieci i osób dorosłych w Pruszkowie, jedno w Piastowie, 2 dzieci ukraińskich w Nadarzynie, a 1 osoby dorosłej w Warszawie i to wiadomość z ostatniej chwili, podejrzenie zachorowania ukraińskiego nastolatka we Włodawie na Lubelszczyźnie. Ale sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia Joanna Narożniak, rzecznik prasowy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Mamy zgłoszeń 18, 17 w powiecie pruszkowskim, 1 w powiecie warszawskim, ale spośród tych osób duża część już jest zdrowych, już czuje się dobrze. 2 osoby chyba są w tej chwili tylko hospitalizowane, a reszta wróciła do domu. Już wiadomo, że 14 z 18 chorych osób nie było szczepionych na odrę. Dziś kierownik stacji sanitarno-epidemiologicznej we Włodawie, Bożena Niewiarowska-Łobacz, poinformowała o kolejnym przypadku zachorowania na odrę. To nastolatek, który pochodzi z Ukrainy i prawdopodobnie nie był szczepiony. W dniu dzisiejszym otrzymałam zgłoszenie z tego szpitala o potwierdzonym klinicznie, to znaczy na podstawie objawów, przypadek odry. Niemniej jednak też w dniu dzisiejszym zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych. Lekarze ostrzegają, że na powikłania odry najbardziej narażone są dzieci do 4 roku życia i po 15 roku życia. Wirus przenosi się drogą kropelkową albo przez styczność z wydzieliną z nosa, gardła lub moczem chorej osoby. O to, by nie lekceważyć odry, apeluje krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii Iwona Paradowska-Stankiewicz. Jest bardzo zaraźliwą chorobą. Jedna osoba może zakazić nawet od 12 do 18 osób z kontaktu. Dla porównania można podać, że grypa, która także jest chorobą zaraźliwą, mówi się, że jedna osoba może zakazić od 1 do 4 osób. Od momentu zakażenia wirusem odry do wystąpienia pierwszych objawów mogą upłynąć nawet 2 tygodnie. Doktor Michał Sutkowski ostrzega, że odra początkowo daje niejednoznaczne, mylące objawy. Dlatego należy uważnie obserwować otoczenie. Zwracamy uwagę na osoby, które kaszlą w naszym otoczeniu i mają temperaturę, nawet jeszcze nie mając wysypki. Chronimy się przed takimi osobami, ale jeżeli ktoś ma wysypkę, zaczyna się wysypka. Wysypka czerwona, plamista, idąca od góry do dołu, zza ucha, zwykle wychodzi po jednej i po drugiej stronie. Najpierw na twarzy, na tułowiu, na kończynach. Towarzyszy temu suchy kaszel, towarzyszy wysoka temperatura. Mamy białe plamki w okolicach zębów trzonowych i przedtrzonowych, tak zwane plamki kuplika. To mamy odrę. Szczepienie na odrę jest bardzo skuteczne. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95% osób zaszczepionych. Te dane potwierdza profesor Andrzej Zieliński z Zakładu Epidemiologii NISP PZH i dodaje, że to nieprawda, że pierwsza dawka zapobiega chorobie jedynie w 50%. Po jednym szczepieniu daje pełną odporność w większości przypadków na całe życie. Ta druga szczepionka to nie jest tak, jak niektórzy ludzie sobie wyobrażają, konieczne wzmocnienie, taki booster. Po prostu niektóre dzieci przy pierwszej dawce szczepionka się nie przyjmie, po prostu nie mają wytworzonej tej odporności i ta druga dawka ma pomóc tym dzieciom, które nie wytworzyły odporności po pierwszej. Mimo tych zapewnień ponad 30 tysięcy odmów ze strony rodziców w 2017 roku odnotował Narodowy Instytut Zdrowia. Część szczepić nie chce wcale, a część na wieść o ognisku odry szczepienia chce przyspieszać, opowiada Paweł Grzesiowski, pediatra z Centrum Medycyny Zapobiegawczej w Warszawie. Od kilku dni telefon jest gorący, bo dzwonią zarówno rodzice dzieci, które dostały jedną dawkę, jak i rodzice na przykład dzieci 9 czy 10-miesięcznych, którzy pytają, czy można przyspieszyć pierwszą dawkę, bo się boją. Ja takich pacjentów w tej chwili odsyłam na termin planowy szczepienia, bo nie widzę wskazań. Nie ma epidemii w Polsce, nie można straszyć w tej chwili masowymi zachorowaniami. Co mogą zrobić rodzice, których dziecko jeszcze nie osiągnęło minimalnego wieku dla pierwszej dawki szczepionki, czyli rodzice maluchów do 13 miesiąca życia? To dziecko może kontaktować się z innymi, jeżeli wiemy, że tamte osoby wokół tego dziecka, najbliższe znajomi, są zaszczepione. Odra, zdaniem ekspertów, do Polski została przywleczona z zagranicy, a konkretniej ze wschodu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził, że w resorcie trwają prace nad projektem, który zakazywałby wjazdu do Polski nieszczepionym obywatelom państw trzecich. To krok w dobrym kierunku, biorąc pod uwagę fakt, że w tej chwili znalezienie się czy przemieszczenie się z jednego zakątka ziemi na drugi to jest kwestia kilkunastu godzin. Jak wyglądałoby to sprawdzanie obcokrajowców na granicy, tego jeszcze nie wiadomo, a z oficjalnych danych wynika, że na terenie Unii Europejskiej najwięcej przypadków zachorowań na odrę zarejestrowano w Rumunii, ponad 5000 i we Francji prawie 3000. Poza Unią najwięcej zachorowań odnotowuje Ukraina. W samym 2018 roku było to ponad 32 tysiące zachorowań, a na terenie Polski w 2018 roku odnotowano 144 zachorowania. Agnieszka Szwajgier, bardzo dziękuję za te informacje. Niebawem w Trójce skrót wiadomości. Wiadomości z lekkim poślizgiem. Minęła już 16.31. W studiu Filip Jarek. Jacek Majchrowski wygrał w Krakowie, Paweł Adamowicz w Gdańsku, Piotr Krzystek w Szczecinie, a Bogdan Menta w Kielcach. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. W wyborach wzięło udział, czyli oddało ważne karty do głosowania, 4 650 tysięcy 111 wyborców. To jest 48,83% osób uprawnionych do głosowania. Mówił przewodniczący PKW, sędzia Wojciech Hermeliński. W miastach wojewódzkich najwyższa frekwencja była w Gdańsku. Do urn poszło prawie 58% wyborców. Pszczyna i Knurów to kolejne gminy, którym Polska Spółka Gazownictwa przekazała profesjonalne urządzenia do pomiaru jakości powietrza. Wyniki aktualizowane w czasie rzeczywistym będą prezentowane na wyświetlaczu umieszczonym na terenie miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli na bieżąco sprawdzać poziom smogu. 1051 zł wydała w tym roku polska rodzina na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego, czyli o 48 zł więcej niż w ubiegłym roku. W przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym wydatki te wyniosły średnio 679 zł, czyli o 30 zł więcej, wynika z sondażu CBOS-u. Pod pojęciem wydatki szkolne ośrodek rozumie wyposażenie dzieci w podręczniki, przybory szkolne, mundurki, a także opłaty np. za ubezpieczenie czesne czy internat. Piękną wiosnę mamy tej jesieni. Pan Irek napisał na zd3@polskieradio.pl. Wczoraj w Komańczy zanotowano 23,5 stopnie, czyli kolejny rekordowy wynik. Tak, w sobotę w Polanie 24 stopnie i to jest najwyższa temperatura w listopadzie od 50 lat. No tak, no jesień rozpieszcza nas temperaturami. Teraz na termometrach od 12 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie. Jutro jeszcze cieplej. Na Podkarpaciu na termometrach nawet do 21 stopni. W najbliższych dniach nie powinno też padać. A jeżeli chodzi o najbliższą noc na północnym wschodzie, północy i lokalnie na południu, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura minimalna od 5 do 10 stopni. Najchłodniej na Podhalu, tam 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

21 minut pozostało do godziny 17. U nas kolejny temat. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego intensywnie zachęca w mediach do zdjęcia nogi z gazu. I co? I nic. To znów był tragiczny weekend na polskich drogach. W czasie akcji Znicz zginęło 50 osób, a ponad 500 zostało rannych. To gorzej niż przed rokiem. Co zawodzi? Policjanci winią uczestników ruchu. To oni odpowiadają za wypadki, mówi podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Przede wszystkim prędkość to jest jedna rzecz, która przyczyniła się do tych wielu śmierci. Natomiast druga przyczyna to jest udział, i to duży udział, pieszych w tych wypadkach drogowych, gdzie pieszy nie miał odblasków na sobie. Były sytuacje, gdzie piesi byli uderzani przez pojazdy w miejscach, gdzie nie wolno przechodzić. Polska policja jedyne, co potrafi zaproponować, to namawianie pieszych do noszenia odblasków. Łukasz Zboralski, serwis internetowy BRD24. Tymczasem problem leży gdzie indziej. Sprawcami większości wypadków z pieszymi są kierowcy. Co pana zdaniem przymusiłoby kierowców do tego, żeby nie łamać przepisów, jeździć ostrożniej? Chyba Polaków nic nie przymusi. Proszę pana, niech wreszcie przestaną pić. Ja byłem w Austrii, w Holandii. Każdy jechał 50. Ja się nawet dziwiłem, że o, ludzie 50 jadą, a co? O, no tak, bo tu jest 50. To jest przykład, który już mamy na własnym podwórku. To jest Jaworzno, które pokazało, że mądrze budowana infrastruktura w obszarach zabudowanych, nie pozwalająca kierowcom się rozpędzać, powoduje to, że można nie mieć żadnego wypadku śmiertelnego przez cały rok. Ja jestem zwolennikiem jednak bardziej surowych kar. Bartosz Morzycki, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Przypomnę, że od 20 lat przeszło, nie zmienił się w Polsce taryfikator mandatów. Nic to nie da. Jest 90, popatrzy w lustereczka, no nikogo tam nie ma. Są proste rozwiązania na świecie, które pozwalają wyeliminować takich kierowców albo uspokoić ich, zanim doprowadzą do tragedii. To jest chociażby powiązanie z kładek OC z mandatami, na przykład za przekraczanie prędkości. Dzisiaj producenci w każdym aucie montują telematykę prawie i są w stanie kontrolować to, co się dzieje w aucie prawie na bieżąco. Gdyby tacy ludzie mieli OC z marszu podwyższone po 2-3 mandatach jako recydywa, to uważam, że to by miało wpływ duży na to, jak będą dalej jeździć po drogach. Będziemy na pewno wyciągać wnioski z tego okresu jesienno-zimowego w całości. Konrad Romik, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I wtedy będziemy przedstawiać propozycje wzmocnienia działań, tak żeby rzeczywiście móc ewentualnie dobrać nie tylko najlepsze narzędzia edukacyjne, narzędzia inżynieryjne, ale również narzędzia oczywiście wzmocnienia siły nadzoru nad ruchem drogowym. A co z limitami prędkości? Francuzi ostatnio zrobili radykalny zwrot do 80 km na godzinę poza obszarem zabudowanym i będą badać i będą udowadniać, czy to się sprawdza. Podniesienie w Polsce limitów prędkości na autostradach i drogach ekspresowych do takich limitów, które są najwyższe w Europie, było błędem. To mamy przykład niedawny badaczy z Kanady, którzy sprawdzili, że podwyższenie do 120 km na godzinę prędkości na niektórych autostradach spowodowały wzrost wypadków nie tylko na tych autostradach, gdzie ludzie mogli jechać szybciej, ale przełożyło się też to na szybszą jazdę na sieci dróg bezpośrednio przylegających do tej autostrady. Ja przypomnę sprzed chyba 2 albo 3 lat, kiedy wszedł przepis umożliwiający zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 na godzinę w terenie zabudowanym. No i mieliśmy duży taki jednorazowy spadek liczby wypadków i ofiar właśnie po tej decyzji. To pokazało, że rzeczywiście kierowcy, kiedy widzą, że jakaś kara jest dotkliwa i nieuchronna, to wtedy korygują swoje zachowania. O bezpieczeństwo na polskich drogach pytał Kuba Witkowski. No właśnie, co państwa zdaniem? Co może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach w Polsce? Jakie są państwa drogowe doświadczenia po tym ostatnim długim weekendzie? Jak pokazują statystyki, niestety po raz kolejny weekendzie tragicznym. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Jesteśmy ciekawi państwa zdania na ten temat. Proszę do nas dzwonić, proszę pisać. Odra na Mazowszu, o tym też opowiadaliśmy w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Głos w sprawie szczepionek. Jestem przeciwny emisją takich reklam, których w poczuciu takiego strachu przed chorobą dziecka zachęca się do zakupu różnych szczepionek. Była taka reklama, gdzie chore dziecko leżało na łóżeczku, przy nim zatroskana matka czy ojciec. Matka z ojcem nie kupią takich szczepionek. Oczywiście, że kupią, żeby uchronić dziecko. Stąd też wydaje mi się, że jest to taka nieufność do firm farmaceutycznych wykorzystujących taki strach rodziców, przez to uzyskujący jakiś ekonomiczny przychód. Natomiast jestem jak najbardziej za obowiązkowymi szczepieniami, które są w naszym kraju i powinno być to przymusowe. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Z tego co pamiętam, to ta reklama, jeśli myślimy, drogi słuchaczu, o tej samej reklamie, to ta reklama została w Polsce w pewnym momencie zakazana. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. 16 minut pozostało do godziny 17. Bad Day i R.E.M. przed nami. This announcement followed me home the other day. I paid it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televised invited subcommittee prize investigation dance? Those ancient man's glances, I look behind the eyes. It's a hallowed hollow anesthetized. Sit my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lock down. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. We're dug in deep, the price is steep. Auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's the church, here's the steeple. We stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. Ignore the law of fears. Oh, this means war. It's been a bad. 14 minut do 17. Co z bezpieczeństwem na polskich drogach? Ja jestem kierowcą zawodowym, a na południu Polski jeżdżę, Kraków, okolice. Praktycznie nie było widać w ogóle policji. Jedynie co to były jednostki troszeczkę przy cmentarzach, a tak poza terenem to kompletnie. Rok temu, dwa lata wcześniej to bywało tak, że były kaskadowe kontrole prędkości i tak dalej. Także myślę, że może w ministerstwie niech podniosą trochę pensję policjantom, niech oni wrócą z L4, to i będziemy mieć większe bezpieczeństwo. Dziękuję panu za ten raport drogowy po długim weekendzie. I prosimy o więcej komentarzy w tej sprawie. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A u nas już czas na kolejny temat. Od piątku, 2 dnia listopada, w ramach walki ze smogiem, Straż Miejska może zajrzeć do naszych pieców i sprawdzić jakość opału. Sławomir Smyk ze Stołecznej Straży Miejskiej tłumaczy, jakie są uprawnienia strażników i czym nie powinniśmy ogrzewać mieszkań. Odmowa wpuszczenia funkcjonariusza na teren posesji po to, aby mógł skontrolować to, co się spala w piecu, może być przestępstwem. Wówczas my wzywamy na miejsce policję, a osoba oczywiście może ponieść surowsze konsekwencje. Funkcjonariusze policji pomagają nam w dalszej kontroli albo ewentualnie sporządzają stosowną dokumentację, a potem sprawa trafia do sądu. Co się zmieni od 1 listopada? Tylko niektóre materiały palne zostały przez uchwałę wycofane z obiegu. Krzysztof Kosiński ze Straży Miejskiej. Są to muły, miały, flotokoncentraty, węgiel brunatny i pochodne węgla brunatnego. Do tego jeszcze doszły materiały takie, powiedzmy, jak drewno, którego wilgotność nie może przekraczać więcej niż 20%. To nie jest dużo, natomiast uchwałodawca doszedł do wniosku, że te materiały w sposób szczególny wpływały na zanieczyszczenie powietrza i swoją decyzją wycofał je z obiegu. My je oczywiście posiadać możemy, ale nie wolno nimi palić. Od 1 listopada Straż Miejska dysponuje większym wachlarzem mandatów. Zmieniło się rozporządzenie w sprawie grzywien, za które strażnicy miejscy mogą nakładać mandaty karne i pojawił się nowy artykuł 334, który odnosi się do uchwały antysmogowej. Do tej pory, gdybyśmy stwierdzili, że taki materiał jest spalony, nie mogliśmy nic zrobić. Znaczy nie mogliśmy wystawić grzywny. A w tej chwili od 1 listopada już możemy. A jaka to będzie wysokość? Do 500 zł. Nowe uprawnienia posiada Straż Miejska i zdaje się, że coraz więcej osób pilnuje tego, co unosi się z kominów. Mamy naprawdę już sporo wyroków w zakresie niewykonywania uchwał antysmogowych. Marek Józefiak z Fundacji Greenpeace Polska. Na Podhalu zapadały wyroki z grzywną rzędu kilku tysięcy złotych. A czy nowe rozporządzenie może skutecznie walczyć ze smogiem? Przez wiele lat brakowało nam takich ogólnopolskich regulacji. Teraz w końcu takie rozporządzenie jest regulujące to, co jest na rynku. Natomiast niestety rozporządzenie ministra energii w zakresie tych najgorszych paliw zostało odroczone w czasie o 2 lata. Trzeba patrzeć na to, jaka uchwała antysmogowa jest w danym województwie. 9 województw już ma swoje uchwały antysmogowe. To jest m.in. mazowieckie, śląskie, małopolskie, łódzkie, dolnośląskie. Brakuje takich uchwał na przykład na północy kraju, więc tam w zasadzie nadal wszystko jest dozwolone, to co nie jest zakazane prawem. No oczywiście nie wolno spalać odpadów, natomiast no, węgiel i wszystkie jego odmiany, które są dalej na rynku, nawet te z domieszkami odpadów węglowych są nadal niestety dozwolone. A o nowe uprawnienia Straży Miejskiej pytała Monika Suszek. A ja sobie gram na gramofonie. To Młynarski Masecki Jazz Band w Trójce. W pokoju panny Janki drżą szyby i firanki, jak w szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie propakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki orzekli, nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić człecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, po gramofonie mam cały ten kram. Ależ pięknie, ale czas nagli, bo teraz czas właśnie na nasz literacki cykl. 100 książek na stulecie niepodległości. Ryszard Kapuściński, Imperium. Wydany w 1993 roku zbiór reportaży sumuje ponad 30 lat wędrówek autora po rozwiązanym już Związku Radzieckim. Zresztą Ryszard Kapuściński sięga jeszcze głębiej do czasów dzieciństwa, które spędził w Pińsku na dzisiejszej Białorusi. To tam był świadkiem wkroczenia Armii Czerwonej w granice przedwojennej Rzeczpospolitej we wrześniu 1939 roku. Ale najważniejsza jest tu 2-letnia wyprawa, jaką pisarz przedsięwziął w roku 1989. Przez kolejne miesiące pokonał 60 tysięcy kilometrów, głównie samolotami. Dzięki temu dokonał tego, co nie udało się żadnemu reporterowi. Z bliska obserwował upadek ZSRR na Kaukazie i Syberii, w Irkucku i na Uralu, w Kołymie i w Orkucie, Ukrainie i w Azji Środkowej. Dzięki temu udało się Kapuścińskiemu stworzyć panoramę tej granicznej epoki i opisać przemiany społeczne. Ale najbardziej zapamiętuje się z Imperium sceny takie jak ta, kiedy autor ogląda z syberyjskimi górnikami mecz w telewizji i mimo że nic nie widać i nie słychać, kibice wiedzą, że padł gol